Doncs primer de tot m'agradaria preguntar-te si em pots dir el teu nom i a quin col·lectiu milites i estàs involucrada al barri. Jo sóc la Lèlia, Lèlia Becana Velasco, i sóc sòcia de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Florida. Formo part de la Junta també, de la Junta Directiva. Pots explicar una mica què feu com a Associació de Veïnes? Com a Associació de Veïnes tenim com un mandat així general, que seria millorar la vida de les nostres veïnes, la nostra mateixa i la de les veïnes, sense fer distinció de res, vull dir, simplement millorar la vida. Millorar la vida des d'una mirada ecofeminista consisteix justament en posar la vida al centre de tot. I amb aquesta missió el que intentem és que sigui un barri més vivible, un barri jugable, un barri amb menys ciment, un barri amb més verd. Tenim les administracions una mica, jo diria, en contra, perquè no faciliten res més, no faciliten res d'aquestes coses. Tenen una manera de fer polítiques a nivell urbanístic molt, bueno, molt sense trepitjar el carrer, diguem-ne. Vull dir, molt de programar-les en un despatx i sobre uns plànols, però que a l'hora de la veritat no s'ajusta a la realitat del barri. En aquest barri som un dels barris més densament poblats d'Europa, la segona ciutat més important de Catalunya, i tenim unes mancances evidents, ho miris per on ho miris. I més en concret, quines són les línies d'actuació que feu des de l'Associació de Veïnes per dur a terme aquests objectius més grossos, com deia? Nosaltres estem enxarxades, no és ben bé enxarxades, vull dir, nosaltres parlem una mica d'ecosistema. Aquí a la Florida, des de fa 4 anys, existeix el que és un programa de la Generalitat de Catalunya que es diu Comunalitats Urbanes. Aquest programa abasteix 2 anys i consisteixen en enfortir, en crear vincles i xarxes de suport comunitari. Llavors, nosaltres en això, diguem-ne, hem tingut molta sort, perquè tot el que l'administració municipal no ha sigut capaç de recolzar-nos, des de la Generalitat se'ns està recolzant. En aquest paraigües, diríem, estem moltes entitats del barri, de tot tipus. Entitats de dones migrades, entitats de dones que treballen a les cures i a la llar, el Consorci de Normalització Lingüística. Som l'única associació de veïnes i entre totes el que fem és detectar necessitats, desitjos, perquè tampoc hem d'oblidar que al final les persones també necessitem una mica pues, esplaiar-nos i fer coses no únicament en base a la necessitat. I programem activitats, jornades populars, perquè creiem que la vida al carrer és molt important. En aquest barri es dona molt la vida al carrer perquè els pisos són minúsculs, però també creiem que és important reivindicar justament aquesta vida al carrer perquè és l'espai públic que tenim totes dret. Què més fem? Participem, per exemple, els dilluns a la Nadia del Rico, que és el centre municipal, allà participem de diferents espais, allà es donen moltes activitats al mateix temps i nosaltres, per exemple, participem de la revista, participem de l'escoleta jurídica, que no és una escoleta que assessora en temes legals d'immigració i d'habitatge, que són tots els temes així com més punyents en aquest barri, però no des d'una visió assistencialista, no des de nosaltres venim aquí a explicar-vos què has de fer amb aquest paper o amb aquella notificació que has rebut, sinó que el que es crea és una rotllana perquè les veïnes mateixes que ja han passat per aquests tràngols puguin explicar a les noves veïnes els passos a fer. I així entre totes doncs, creem vincle, creem coneixement comú i ens facilita molt les coses perquè així, diguem-ne, que no sempre s'estan allà, sempre hi haurà una persona que sabrà de què parla. Tot això ho fem amb aliances fora del barri, amb aliances a nivell més general, sempre vinculades amb temes en temes dels que toquem. Clar, nosaltres, temes directes que treballem serien el padró, perquè el dret a l'empadronament a hospitalets es vulnera completament. El padró, el tema de l'habitatge, s'ha creat una cooperativa d'habitatge dispers que el que fa és donar sortida a problemàtiques molt, molt, molt concretes, no d'aquest barri, de molts altres barris, però de barris sense recursos, de barris empobrits o precaritzats, més aviat. I s'ha creat una alternativa real, palpable, que funciona, i que no són ni llistes d'espera, ni que puguis necessitar invertir molts milers d'euros, i estan adreçats a gent que estan vivint el tema de l'habitatge com una problemàtica molt capacitant, en el sentit que si tu no tens on viure, si tu tens una vida precària, si tu penses que demà t'han de desnonar, és molt difícil que puguis portar una vida alegre, una vida, no sé, en la que tu puguis donar sortida als teus desitjos i les teves altres necessitats. Clar. I el tema de... Ara parlo... És que fem moltes coses. Clar, ja ho veig. Sí, sí. Temes de... Perquè sí que ho has esmentat com un dels objectius principals, no? Almenys aquesta visió ecofeminista, però temes de justícia climàtica o... Teniu alguna cosa? Teniu alguna acció més concreta? Clar, no ho fem sota aquest nom perquè una mica en el que acabo d'explicar, quan tu tens una problemàtica tan punyent, tan de supervivència, és molt difícil pensar en la justícia climàtica com igual podem pensar tu i jo, que sí que tenim un pis, o que tenim una feina, o que tenim unes altres inquietuds. Llavors, nosaltres com a entitat no deixem de pensar en això, però ho articulem d'altres maneres. En aquest ecosistema que et deia, tot està com molt relacionat. Abans de la cooperativa d'habitatge, arran de la pandèmia de la Covid, es va crear un grup de consum crític, un grup d'agroecologia, agroecològic, que es diu Kerasbuti. Es va crear a nivell de tot l'Hospitalet i funcionem per nodes. Aquí a la Florida doncs, existeix un node. Tenim el camp a Sant Boi, al Parc Agrari, i allà el que fem és preparar, com qualsevol altre grup de consum. Preparem cistelles ecològiques, producte de proximitat, producte de temporada, i per un preu assumible, que són 16 euros la gran, 12 la petita, tu pots fer aquella compra, t'has d'associar a la cooperativa agroecològica i tal. Això és normal i corrent, com funciona en molts llocs, però com que aquí no tothom ni... Clar, la gent mereix, tothom mereixem menjar bé, però els nostres recursos no donen per menjar bé. Vull dir que aquí qui arrasa és el Mercadona, i el Mercadona és com una hipoteca de cara al càncer que vindrà. Llavors, tu a la gent et pots convèncer i dir-li no compris el Mercadona, no compris el Mercadona, però quina alternativa ofereixes? Vull dir que no existeixen tampoc alternatives. La gent ja li agrada menjar ecològic, menjar bo, anar al camp i veure el que es cou. Però has de facilitar molt això. Llavors, per exemple, una de les coses que es facilitaven o que es faciliten és que sòcies que estan vinculades a l'associació de veïnes, a la comunalitat, a aquest espai, puguin ser sòcies amb una quota més baixa. Pagant, no sé, ara no estic actualitzada, però igual fa uns anys el que es pagava era la meitat de la cistella i no pagaven quotes d'ingrés. I això les equiparava a la resta de sòcies, al qual no hi havia diferència de si tenien, si no tenien. De cara en fora, totes érem sòcies. I això li aporta una diversitat i una preocupació pel que està passant al camp, per si a l'època de sequera no tenim aigua per regar a l'hort i llavors els productes ens arriben molt més allò minsos. I la gent pues, no, potser no està dient que lluita per la justícia climàtica, però són molt conscients de les problemàtiques que envolten. M'enrotllo com una persiana, disculpa. I llavors són molt conscients, vull dir que igual no saben que estan lluitant per la justícia climàtica i ja es porten la xapa i no diuen res, però saben perfectament que si no rega el camp no tindrem productes per menjar. I si no rega el camp és perquè n'hi ha unes persones que controlen el regant i obren i tanquen en funció de coses que no tenen res a veure amb l'alimentació per tothom. Sobre... Sí. Tenim la Florida es planta, que és un espai de reivindicació del verd a la Florida. Va començar fa un parell d'anys, perquè si coneixes el barri, sí. En els blocs de la Florida n'hi ha uns parterres al voltant dels edificis. I aquests parterres, com que són edificis que primer eren de la Generalitat, després van passar a propietat privada, no? Les veïnes van poder comprar els seus pisos, doncs hi ha veïnes que, com que el barri no s'està regenerant d'una manera molt actual, hi ha moltes veïnes que han marxat i llavors el que fan és que han venut els pisos o els lloguen. Llavors els parterres van quedar una mica en desús perquè ningú se sentia especialment responsable d'aquell espai. Llavors sí que en trobes que n'hi ha veïnes que el cuiden i planten coses ja, i n'hi ha d'altres que no. Llavors aquells parterres s'han anat degradant. L'Ajuntament va fer una mena de procés participatiu fa 5-6 anys en els que anava porta per porta i preguntava tu què vols, coses netes o vols aquesta merda que tens aquí a la porta? I la gent deia no, jo vull que estigui net. I va, urban, com es diu? Cimentació, pavimentació amb ciment. I aquest procés pseudo-participatiu, perquè clar, també es preguntava a, la gent, a les propietàries, però la gent que hi vivia no se li preguntava. I clar, Tenia moltes mancances perquè tampoc no es va fer d'una manera transparent, vull dir, però bueno, en aquell moment tampoc se li va donar tanta importància perquè com moltes coses que fa l'Ajuntament que no sempre arriben a enlloc. I ara fa 2 anys van decidir que en base a aquest procés participatiu s'havia de pavimentar tots els voltants dels edificis. Llavors van fer una prova pilota amb els edificis 1 i 2, amb els blocs 1 i 2. I en aquí nosaltres doncs, vam participar molt activament, moltes veïnes van donar suport, vam anar a treballar al terra, el vam mallar una mica perquè estava dur, vam estar plantant plantes remalleres, vam fer rutes explicant el tipus de plantes, no diré salvatges, però aquestes plantes dels marges que en principi mm-hmm. sembla que no serveixen per res perquè no deixen de ser plantes, sí, sí. Doncs vam fer una ruta d'aquestes allà denominant quina planta era cada una, vam fer un treball de força de trepitge a carrer, de veure quin hi havia, quin hi ha un arbre, quin no hi ha res, no sé què. L'Ajuntament no li va importar gens i directament va arrencar les plantes i va pavimentar. I de moment la prova queda allà, no sabem si tindrà continuïtat o no, diuen que ho estan discutint. I clar, això ens porta a veure que la diferència entre una zona que té arbres i que té terra és molt diferent una zona que està totalment pavimentada i sense ombra. Vull dir que en el bloc 1 i 2, després, si no m'equivoco, és 3-4, doncs l'estiu passat vam estar fent proves de medició de temperatura. Llavors medíem la temperatura a la zona on hi havia terra i arbres i després a la zona pavimentada. I n'hi havia 20 graus de diferència. Era agost, això és veritat, vull dir que era en plena canícula, però n'hi havia 20 graus de diferència. O sigui, només travessant un carrer, 20 graus de diferència. Clar, les veïnes flipaven perquè les veïnes ja ho vivien això, però no eren conscients de que fos tan gran la diferència i que fos realment tan, l'impacte fos tan fort, que es pensaven que, bueno, sí, que el ciment, i ara estan, també t'ho dic, n'hi ha de veritat, perquè també n'hi ha molta gent que associa el terra pavimentat a més neteja, perquè com que hi ha problemes de rates, de plagues als arbres, doncs ho associen a això, vull dir que és una feina pedagògica que encara estem fent i que treballem doncs, amb la biblioteca de llavors que tenim aquí, que aquesta és mòbil i va amunt i avall, després la tenim aquí més fixa i el que fem és intercanvi de llavors. I les veïnes doncs, porten llavors, que moltes d'elles són transatlàntiques, vull dir que com que moltes de les nostres veïnes han viatjat, doncs fem intercanvi, doncs la gent pot venir aquí, agafar una llavor, plantar-la i després d'aquelles llavors l'únic que demanem és que d'aquella fruit que surti que en tornin, que la reponguin i així ja va haver varietat. Val. M'interessa moltíssim aquest tema de fruit es planta, llavors seguim per aquí, ja que estàs aquí. Primer, qui és la Florida Esplanta? La Florida Esplanta són veïns i veïnes. Això neix de la preocupació de les veïnes pel tema de la pavimentació als blocs. Però també és una cosa que no neix del no-res, vull dir que nosaltres ens hem vinculat arran de la Florida Esplanta, vull dir que aquí no existia un grup ecologista i el que hem fet és intentar repescar el que ja existia a nivell de ciutat. Existeix una entitat o una associació que es diu Lakenbert, que és molt activa a xarxes socials. Com s'escriu? L-H-Bert. Vale. Sí, ara no me recordo si és en Bert. Vale. En Bert o Bert. Tenen molt de moviment a les xarxes socials, però són gent que ja... Bueno, han adequat la seva vida a unes altres rutines, vull dir, que igual tenen famílies, viuen fora del barri, llavors com que costava una mica, ho hem intentat molt, trobar-nos, intentar fer coses, però ens ha costat. A través de Keras Buti també fem moltes coses, perquè diguem-ne que és com la nostra insígnia de el que és la transformació. Nosaltres sempre parlem d'ecofeminisme, vull dir que és com la gent ja s'ha acostumat. No sé si saben ben bé tothom què vol dir, però tu els expliques, poses la vida al centre, llavors la gent ràpidament connecta. I bàsicament són veïnes, sorgeix també d'aquí de la comunalitat la Florida Sabeïna, que ens ajuda amb el tema recursos, perquè una de les coses precisament d'aquest programa de les comunitats urbanes és que els recursos es puguin destinar a això que dèiem, a fer vincle, a fer xarxa, a creació de xarxes de suport comunitàries. Llavors aquesta era una de les maneres que teníem M'he quedat una mica trabada. La Florida es planta. Bàsicament, grup de veïnes. Ens juntem i fem coses. Teníem una assemblea al principi, ens trobàvem molt més sovint, érem molta més gent, després la cosa ha anat una mica minimitzant, però amb la biblioteca de llavors ha repuntat un altre cop. Fem moltes coses al voltant del tema, vull dir que no és només únicament recuperar el verd al barri, que és una de les coses, la reivindicació més gran, perquè tot el més verd que tenim és el Parc de les Planes, que sí que està a prop i que sí que és un parc gran i que és un bon pulmó, però si camines pel carrer el que veus és que van retirant els arbres i ens diuen que els tornaran a posar quan s'acabi l'època de sequera. S'acaba l'època de sequera, diguem, de manera declarada, i els arbres continuen sense estar plantats. Reclamem zones de més ombra, vull dir, els parcs o els bancs que hi ha al carrer per la gent gran, és un barri que evidentment també té molta gent gran, no funciona de cap manera. I llavors anem fent coses per intentar, no sé, fem accions al carrer, vull dir que vam, una temporada vam plantar, tenim com uns parterres, no et diré mòbils, perquè mòbils no són, perquè bueno, que els agafes i els pots portar. I n'hem plantat algun amb plantes i tal, vull dir, per intentar... I segueixen allà... Més o menys. També arriba un moment que a nosaltres no ens dona la vida per estar supervisant absolutament tot. Llavors, n'hi ha moments en què sí que es cuida més i n'hi ha moments que es cuida menys. Clar, l'estiu és molt difícil, perquè com que no hi ha aigua... I dius que és una assemblea, l'assemblea segueix vigent, encara que sigui menys, un recurrentment se segueix reunint? Aquí al barri ens articuleu sobretot a través de Semblera Marciano, però a través de grups de WhatsApp. Els grups de WhatsApp és el que realment concentren el gruix de la gent. Llavors tenim com un grup molt gran, que es diu Pomecia, com el local, i en allà una mica és de tot, vull dir, ofertes de feina que van i venen, demanda de pisos, d'habitacions llogades, jo vendo humites, qui me les compra, i aquell és el gran. I després han anat sorgint grups com més concrets, i tenim un que és la Florida es planta, i bàsicament s'articula a través del grup. Quan ja ens conviden a alguna xerrada, ens conviden a alguna activitat, alguna cosa, o alguna altra que nosaltres ens arriba per alguna banda, doncs convoquem des d'allà. Si cal trobar-se físicament, doncs ens trobem. També som gent que més o menys ens anem veient o estem en contacte. Llavors, si cal fer una trobada, doncs es fa una convocatòria i la gent hi acut. Val. Tornem, al final et preguntaré, però sí que m'agradaria, no sé si hi ha algú que estigui especialment, una persona que estigui especialment ficada a la Florida es planta, m'agradaria poder parlar, o bueno, si no, et demanaré a tu, si podeu fer una crida. Julia i Cris. Julia i Cris? Potser no la coneixes, no sé. No l'apunto, si no li parlem a Julia. Volia preguntar-te, tornant ja per acabar, tancar el tema de l'associació de veïnes, també, com us organitzeu? Més o menys quanta gent, quantes veïnes sou, quantes membres o sòcies, no sé com... A l'associació de veïnes funcionem de la mateixa manera que el grup de consum, que facilitem la pertinença de les veïnes encara que no estigui vinculada a un rebut de sòcia. Llavors tenim veïnes que poden pagar, d'altres que no paguen, són quotes solidàries, i tenim inclús veïnes que potser no estan ni donades alta perquè és un món que no ho contemplen. Però al moment que tu fas una crida, una convocatòria, on hi ha alguna activitat, apareix gent per sota les pedres, vull dir que som un grup gran. Gent, el llibre de sòcies, doncs som un centenar, ben bé. No està molt actualitzat perquè ja t'ho dic, hi ha coses que s'han d'anar allò revisant, però perquè també venim, no sé si coneixes la història de l'associació de veïnes. No. La història de la... Ràpidament, sí. Faig. La història de l'associació de veïnes és que és una de les associacions que neix al 78, quan la transició, no? I quan hi havia aquesta mínima obertura de que es podien autoorganitzar, legalitzar associacions i tal, i llavors va ser molt activa durant molts anys. Va haver un moment que les dinàmiques municipals són molt clientelistes, vull dir, si tu fas alguna cosa per mi, jo t'ho remuneraré o et donaré un local o que sigui. I nosaltres no entràvem molt en aquesta dinàmica, però bueno, durant molt de temps es va seguir el pas del que marcava l'Ajuntament. Va haver-hi un moment a l'any 2010, després de la pandèmia, 2018-2019, que es van començar a moure coses, ja que tenim aquest instrument, utilitzem-lo, siguem una mica conscients, siguem crítiques, i va haver-hi una renovació de junta. havia una renovació de junta amb gent molt jove, altres idees i altres maneres de pensar les associacions. Les associacions també tenen una dinàmica com molt tradicional. I aquí doncs, l'hem trencat completament. No només perquè tinguem una junta directiva més jove, sinó també perquè és molt, això que diuen, no? Molt diversa. Uh-huh. I també perquè entenem el funcionament de l'associació no únicament com una cosa veïnal, com si fos un túnel, sinó que nosaltres ampliem la mira i tot és associació de veïnes. Vull dir que un desnonament, òbviament, és tema de l'associació de veïnes, però que, no sé, que l'Ajuntament, no sé. Mm-hmm. Val. Ara entrarem en tots aquests temes perquè segur que tractarem moltes d'aquestes coses. Deixa'm que t'expliqui abans breument, per contextualitzar, què hem fet els primers mesos de projecte. Mm-hmm. Abans de començar doncs, el que estem fent ara, el primer que hem fet ha sigut agafar com una revisió de literatura científica existent sobre aquests temes per una mica fer-nos nosaltres primer una primera idea de quins són els factors de vulnerabilitat a canvi climàtic, o en aquest cas a la calor, dels principals factors, no? Entre sobretot persones migrades, racialitzades, ciutats europees. I després de fer tota aquesta feina, han sortit quatre principals, diguem, factors de vulnerabilitat i tres dinàmiques que entrecreuen que són les que afecten molt aquests factors. Aquests són, un és entorn urbà, espai urbà, incloent també infraestructures socials, és a dir, xarxes comunitàries. L'altre és habitatge, que és bastant òbvia. L'altre és feina, ocupació, que inclou també tasques reproductives, òbviament. I la quarta és sí, salut, temes de tant servei de salut com també salut física i mental de les persones, no? Condicions preexistents. I les tres diguem, dinàmiques que entrecreuen això són, primer, estatus socioeconòmic, és a dir, demografia, és a dir, no hi ha diferències en funció de la pobresa, a nivell econòmic, a nivell cultural, o sigui, d'educació, etc. Un altre és tema de discriminació interseccional, vull dir, tema de racialització, però també tema patriarcal, tema de capacitisme, moltes altres temes, no? I la tercera, més també focalitzada pel tipus de gent amb qui estem interactant, és temes de llei d'estrangeria i migració. Tot i que, sí. T'explico tot això perquè ara m'agradaria focalitzar-me, no ho tractarem tot perquè són molts temes, però sobretot potser temes d'espai públic i entorn urbà i d'habitatge, m'agradaria parlar amb tu. Aleshores, potser comencem per habitatge, perquè em va explicar l'altre dia la Mariló que vosaltres com a associació de veïnes heu tingut un paper actiu, com parlaves ara, del tema de desnonaments i també en una taula d'habitatge del barri, oi? No, de la ciutat. De l'Hospitalet. Però taula d'habitatge, què et refereixes? Perdó, Em va explicar, no sé si és una taula formal o no, però em va explicar que havíeu tingut reunions amb diferents moviments d'habitatge des de... Vale, és un espai de coordinació d'entitats que treballem per aturar els desnonaments. Vull dir que aquí... Com a Florida estem les juntes, que és la cooperativa d'habitatge, l'associació de veïnes, i després, és que la casuística d'Hospitalet és curiosa. Existeix la PA Hospitalet, no? Com existeix la PA Barcelona, com existeix la PA Cardedeu, però aquí s'han donat dinàmiques, o sigui, molt males pràctiques, en el sentit que s'han creat la PA Hospitalet va acabar amb, aviam, com ho dic sense ofendre ningú, es va erigir com a protectora de determinades comunitats o determinats grups, simplement amb una certa autoritat de dir, si tu fas tot el que jo dic, aturarem el teu desnonament. Aquest desnonament, si es podia, s'aturava, però... No tenia per què aturar-se. Les pràctiques, les males pràctiques eren, si parles amb nosaltres no parles amb la resta de grups. Clar, a vegades és que és necessari estar, perquè una sola entitat no pot arribar a ni aturar, ni a informar, ni a estar pendent de tots els desnonaments que hi ha a Hospitalet al cada dia. Llavors, totes les entitats que estem, és important que estiguem coordinades, perquè no arriba una, arriba l'altra, i també perquè tinguem la informació i que en un moment donat, quan calgui dir fins aquí hem arribat, les nostres reivindicacions són aquestes, el que volem és això, això i això, necessitem documentació, necessitem dades, necessitem saber la realitat, perquè si no totes són percepcions i se'ns treuen de sobre, des de l'administració. en aquest espai de coordinació el que tenim, funcionem a través d'un grup de Telegram. Estem, doncs, la Pau Hospitalet no, perquè ja t'ho dic, que té males pràctiques, però estem grups que s'han creat, que són com escissions d'altres grups més grans, i o sigui, aquesta dinàmica que tenim les catalanes de tota la vegada fer una escissió. Doncs, per exemple, Por un Mundo Mejor, Vides Front, està el sindicat de llogateres, el sindicat de l'habitatge socialista, el sindicat socialista de l'habitatge, la PADA a Sants, perquè com que la PADA aquí no acaba de resoldre tot el que s'hauria de fer des de la mateixa mirada, doncs la PADA a Sants ens ha apropat i ens articulem una mica també amb elles. Vam veure que era molt difícil fer una cosa conjunta, perquè una, la gent que assisteix en aquests espais és perquè tenen una urgència i necessiten resoldre-ho ja. I la manera de resoldre, pues, tothom li posa la mateixa urgència, però no sempre és la mateixa. Llavors n'hi ha entitats de gent que poden fer moltes coses als matins i que se'n van, per exemple, pues, cada setmana al jutjat allò a fer una petita convocatòria, i n'hi ha altres entitats, pues, que no podem fer això perquè estem treballant, llavors ens queden altres coses. Jo no puc ni participar dels desnonaments perquè treballo als matins. Llavors mirem de fer altres coses. Des de la Florida, pues, lo de la creació de la cooperativa d'habitatge és una altra manera, perquè també pensem que fem coses proactives i construint, pues, potser arribarem més lluny que està sempre a la contra, que igual tenim les de perdre. Ens coordinem a través d'un grup de Telegram, i el que vam valorar les últimes vegades que ens hem trobat és que fer oposició és molt difícil, perquè la urgència de cada dia no et permet estar contínuament coordinada. Llavors tenim uns mínims, que era compartir les dades dels desnonaments i dels grups que seguíem cada entitat, i després fer una denúncia pública de les males pràctiques d'altres grups. Perquè assenyalar és complicat, perquè de vegades pot haver-hi conseqüències reals i físiques. Vull dir que estem en aquests nivells de confrontabilitat. Però posant en positiu la feina que fem les entitats que estem mínimament coordinades, pensem que és una manera, pues, justament de contrarrestar. Segurament no és la més eficaç, però ara per ara, amb les forces que tenim, és el que ens toca. Tant les nenes. Vale. Et pregunto ara una mica, si pots fer un cert anàlisi des de la teva experiència. Aleshores, primer et faig la pregunta grossa i després anem fent-la petita. Com creus que afecta la situació d'habitatge al barri l'impacte de la calor en certes persones, en certs col·lectius? Clar, una directa que impacta és que sovint no pots estar dins de casa, perquè els pisos d'aquí, sobretot els blocs, són pisos molt petits i el nivell de ventilació no és com l'adequat. Amb la qual cosa són pisos que no estan gens ventilats. O sigui que jo a casa meva tinc dues finestres, una dona un pati interior i l'altra sí que dona al carrer, però allà no crees cap corrent d'aire. Amb la qual cosa a l'estiu, pues, o poses climatització artificial o no hi ha manera, o bueno, t'acostumes a viure d'una altra manera, així com amb espagossada i tal, que tampoc està mal, eh? Però bàsicament és això, que els pisos estan tan mal fets, perquè els van fer d'una manera així com relativa a urgència per agrupar a comunitats que venien del barraquisme, i jo crec que no es va cuidar especialment, pues, les mesures mínimes que haurien de tenir els habitatges per ser confortables. I una és aquesta. L'altra és la muntagació de pisos. Els ser pisos tan petits, n'hi ha moltíssims a cada bloc. I jo crec que això també dona com, bueno, no sé, la sensació de que gairebé respires el que està respirant la teva veïna del costat. Les edificacions irregulars és una paraula horrible, però no, és el que hi ha. Vull dir que jo, per on visc, que visc aquí als Ocellets, els veïns del voltant han anat construint cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt. Llavors jo tinc una terrassa, però queda completament ofegada, i clar, jo tinc el luxe de tenir una terrassa, però queda super ofegada perquè els altres han anat construint segons les seves necessitats de manera irregular, i són coses, pues, que passen. La gent que habita als baixos, que són locals, Evidentment, ni ventilació, ni llum, ni res de res, perquè són pisos que són espais que estan pensats doncs, per un ús comercial. Uh-huh. I l'única manera que els hi entri aire, que els hi entri llum, és a través de la porta d'entrada, que la porta d'entrada és precisament un espai que si estàs en una situació d'ocupació no pots tenir-la oberta, ni molt menys, perquè és per on entra el perill. Parlem una mica més dels habitatges en locals. Sabeu si és una cosa que es veu només arriba al barri? Uh-huh. Jo des del primer dia em va xocar això. Teniu des d'idea de quanta gent pot haver-hi o quina és la situació de la majoria de gent que està en aquests llocs? No ho tenim. Jo crec que l'Ajuntament aquest any ha iniciat les taules sectorials que munta l'Ajuntament i n'ha fet una d'habitatge, que era una reclama que s'estava fent des de moltíssimes entitats ja fa un quant de temps, i com que ara estan obligats a tenir un pla d'habitatge, doncs llavors han posat fil a l'agulla i van crear la taula d'habitatge en la que ja se'ns va passar la informació. Jo no sabria dir-te les dades en concret. El que sí que sé explicar-te és la problemàtica associada a aquests espais, perquè des de la taula sectorial, des de l'Ajuntament, el que es detecta és que són infrahabitatges, que no són adequats, que allà no poden viure canalla, que pam, pam, pam, pam, i llavors la solució, no sé si és la paraula, però el remei que li volen posar és fer més inspeccions per alliberar aquests espais, per cuidar-los de la gent, però clar, no són gens conscients que aquesta gent haurà d'estar en algun lloc, perquè la gent no vol estar en locals malvivint per gust, ni perquè siguin barats, ni perquè siguin ocupats, sinó perquè no tenen un altre lloc on viure. Llavors, entre l'alternativa, sobretot si tens canalla, entre l'alternativa de viure al parc i viure en un espai en el que la teva canalla com a mínim queda dins de casa, doncs és obvi. I no són conscients d'aquesta problemàtica. Mm-hmm. Sí, perquè dius també hi ha molta gent en famílies que està vivint en locals. No? Sí, clar. I normalment són gent que està recent arribada o gent potser que porta aquí temps i que encara no, està... No, sovint és gent que porta temps. Sí. Sí, no, ja t'ho dic, no sabria dir-te amb dades, ja. Però sí. Una percepció. És que el que per moltes tenir una casa és com un espai justament de refugi, d'estabilitat, per la immensa majoria d'aquest barri no és així, vull dir que tu tens una casa i et dura el que et dura. Llavors, has d'estar pendent, el que et dura, igual si estàs en l'habitació, igual pot ser que et canvien, que perds la teva feina i te n'has d'anar a buscar una altra feina, i l'altra feina et surt a Cornellà. Pues, evidentment, tu no mantindràs aquesta habitació de merda. Vull dir, el que faràs és anar-te'n a una habitació de merda a Cornellà, perquè com a mínim aquesta cosa. Llavors, clar, això costa molt també que la gent s'arreli. I el tema dels locals... Clar, si tu estàs... Hi ha gent que dorm al carrer, també. Vull dir que aquí a la Florida no me'n recordo. La setmana vinent es fa el recompte de la gent sense llar. I que tampoc és ben bé sense llar, perquè és molt, molt mòbil. Vull dir que hi ha gent que està una temporada i després se'n va a un altre lloc. Però les famílies que tenen canalla no poden dormir al carrer, perquè la que es detecta, vull dir que la Guàrdia Urbana per aquestes coses sí que té un radar. I llavors, clar, una canalla dormint al carrer automàticament és de galla, vull dir, automàticament prenen mesures legals i el primer que es fa és separar la canalla dels pares. El qual augmenta la problemàtica, perquè evidentment no és bo ni per la canalla ni per la família. Llavors intenten estar en espais que no siguin visibles des del carrer. Llavors, si és un local, pensa que un local no viu una família, és que poden viure 5, 6, 7, 8 o les que faci falta. I en general entenc que aquests locals, la gent que està en els locals, són persones que no són d'aquí, o blanques, o és de tot? Jo diria que hi ha de tot, però és obvi que hi ha més gent migrada. Sí. No sé si acabades d'arribar en família, no, perquè pensa que la gent normalment, no, que també passa, vull dir que nosaltres tenim aquí una companya que ara ja han vingut amb té dues criatures i estan els quatre aquí i no tenen res, vull dir que viuen reallotjats amb la seva pròpia família però en un espai minúscul, fatal. I normalment doncs ve alguna persona de la família fins que, bueno, aquesta és la idea, no? Vull dir, fins que aconsegueix unes condicions òptimes per poder portar la resta de la família, però a vegades no és possible. Clar. Llavors, o han vingut i han perdut la feina, o han vingut i no han aconseguit empadronar-se, amb la qual cosa, clar, la situació irregular es manté allà, s'enquista i no hi ha manera de resoldre. I si et parlo de racisme immobiliari, què m'expliques al barri? Clar, jo sé que d'això t'he de parlar d'oïdes perquè a mi jo no conec de primera veu, però bueno, que he estat molt informada d'aquestes pràctiques. Si coneixes el setmanari directe, diguem-ne que va fer tota una investigació sobre el tema. I és així, vull dir que aquí, jo del racisme immobiliari igual no et sé parlar tant, però per exemple sí de, a l'hora d'empadronar, en situacions d'infrahabitatge, d'habitacions, coses d'aquestes, que tu, si van les veïnes a demanar, o sigui, treuen les seves cites, se'n van a l'OAC a demanar que les empadronin amb una adreça la que sigui, però que no tenen els papers, o sigui, consta com que és un empadronament sense domicili fix. I això ho ha de fer l'Ajuntament, vull dir que està obligat a fer, vull dir que estan obligats. Pues aquesta persona se la treuen de sobre, li diuen que no, li poden arribar a dir coses de barbaritats com que si estàs ocupat no tens dret a ser empadronada, els teus nens no podran anar a l'escola, no tens dret a la targeta sanitària, coses que és mentida. Si tu acompanyes, jo, blanca, europea, acompanyo aquesta persona a l'UAC, vull dir, simplement que estigui allà al costat, canvia completament. És molt més fàcil dialogar i és molt més fàcil sortir amb l'empadronament legal que... Sí, a l'OAC. Sí. Aquí l'Ajuntament d'Hospitalet té molta fama de no complir per res les normes d'empadronament sense domicili fix. I això penseu que depèn del tècnic que et toqui directament o hi ha potser unes directrius d'una mica més amunt? Bueno, jo crec que té a veure amb el tècnic, amb la persona que atén, però no, jo això no ho puc demostrar amb la qual cosa. Dic la percepció. Òbviament. Exacte. La percepció també és que hi ha determinades consignes perquè es vincula empadronament a sol·licitud d'ajuts socials. Clar, les persones que estan empadronades sense domicili fix, estan sense domicili fix, vull dir que estan dormint al carrer o en un local o en una habitació. I n'hi ha consigna de que no es facilitin aquests empadronaments per no haver de passar al següent tram, que és que aquestes famílies puguin arribar a sol·licitar ajuts socials. I llavors jo crec que existeix aquesta consigna. Vull dir que és molt difícil de demostrar. Nosaltres participem a la taula sectorial de drets a la ciutadania i diguem-ne, des d'allà hem denunciat aquestes coses també. És molt marciano perquè tu denuncies en un espai que és de l'Ajuntament, però bueno. I una de les coses que es va fer és que va venir com el cap dels tècnics dels UACs a explicar-nos quin era el procediment d'empadronar, no? Que dius, no, si això ja ho sabem. El tema justament és en les situacions aquestes irregulars de, sense domicili fix, i no hi havia manera de dialogar, vull dir que són una mica així, cap quadrats. Perquè no responia la pregunta o perquè... Perquè s'ajusten a el que diu la... És que això de l'empadronament té molta trampa, perquè és una llei, però també és una recomanació. Llavors, els tècnics s'agafen a que és una recomanació per no aplicar la llei. I això no passa únicament a l'Hospitalet, això passa en moltíssims altres llocs, moltíssims. Llavors, qui vol fer-ho fa, i qui no vol fer-ho doncs no ho fa. I a l'Hospitalet, per norma, des de fa moltíssims anys, no es fa. Llavors, és obvi que ha d'haver-hi alguna consigna. Quan dius que sou part de la taula sectorials, com a associació de veïnes, et refereixes? Sí. Més enllà del tema del padró que em comentes, encara que si d'oïdes històries que t'hagi passat a gent que tu coneixes, si tens... Si truquen amb una immobiliària... El que passa que en aquest barri la gent és més d'habitacions que una altra cosa. Clar. Però si truquen a una immobiliària i per l'accent ja noten que no és d'aquí, fora. Si arriben a alguna entrevista i la persona és racialitzada, automàticament el pis s'ha llogat. Allò, per art de màgia, just la persona que hi havia abans a l'entrevista ja l'ha llogat. I amb les habitacions, temes que passen és que no volen llogar-les amb canalla. Perquè sempre, pues, la canalla, jo què sé, jo no ho entenc, però a la gent potser li molesta que trastegin, que plorin, que no dormin, jo què sé, coses d'aquestes. I les habitacions no les volen llogar amb gent en canalla, el qual dificulta encara més, perquè llavors, si et diuen, vale, sí, deixo que vinguis amb la teva filla, fill, però et pujo 150 euros. Clar, sabent que en altres llocs potser no ho faran, doncs igual accedeixes. Parlem d'agències, això? No, això és particular, bàsicament. Sí. És que jo per aquí moltes agències no funcionen gaire. No funcionen gaire. A nivell de venda, però diguem-ne que no estem encara en aquest paradigma. Val. Si et sembla, passem, no sé si penses que hi ha algun altre tema rellevant sobre habitatge, però si no podem passar espai públic i entorn urbà. Primer, el mateix, et torno a fer la pregunta grossa, sabem què penses que et surt i després anem desgranant. Com afecta l'espai públic i l'entorn urbà a l'impacte de la calor sobre les persones? Bueno, el fet que no hi hagi ombres, que no hi hagi arbres. Vull dir que això és insuportable. Perquè en el barri hi ha molt poca zona verda. Hi ha molt poca zona verda. O sigui, el que és zona verda, tenim el parc aquest d'aquí de la Pau i després el parc de les Planes, aquest sí que és, però està més lluny de la zona urbanitzada, diguem-ne. Vull dir que, a més, té unes connotacions que és una zona mal il·luminada, té molts desnivells, amb el qual, jo què sé, hi ha gent que no li ve de gust passar per allà perquè ho associen amb una sensació d'inseguretat. I el de l'il·luminació, sigui una persona gran, sigui una persona jove, és així, vull dir que en el moment que no hi ha il·luminació pot passar qualsevol cosa, que t'atraquin des de la foscor, però també que et fotis una hòstia, ens ho pagaran amb qualsevol cosa. Ens tanquen les fonts, no només ens estanquen, sinó que nosaltres aquí davant de la Nadia Rico la font ens l'han tret en ple estiu, el mes d'agost ens van treure la font. Les fonts les tanquen per evitar que la gent que omple galledes, que omple garrafes, pues les pugui endur. I això en altres barris s'ha denunciat i passa, però és que aquí arriben a treure les fonts, qual és molt marciano. A part del tema del verd, de verd, pur, o sigui, zones verdes, altres temes que penses... Que no hi ha espais per seure, no hi ha bancs, hi ha poques zones amb bancs i les veïnes, com diria, poc crítiques i molt criticones, associen el tema dels bancs a aglomeració de gent o acumulació de gent pues que viu tranquil·lament. No? Vull dir, si tu tens un banc a sota de casa i a l'estiu que tens les finestres obertes pues sents que allà s'ajunta gent que parla, que es fuma un porro, que ja, ja, ja, ja, jo què sé, les coses més normals també és que ve molt de gust. No? I automàticament la demanda que fan a l'Ajuntament és que retiri els bancs. L'Ajuntament tampoc els fa massa cas, però bueno, n'ha retirat moltíssims. Vull dir, aquí, les zones aquestes dels polletes dels parterres, està l'edifici, està el parterre i n'hi ha un muret. Doncs aquests murets els volen eliminar. Però clar, aquest muret és l'únic lloc on les veïnes poden seure quan surten de casa, perquè no hi ha bancs. Doncs clar, retirar els murets és una intenció claríssima d'evitar que la gent pugui juntar-se i, jo què sé, xerrar o el que faci falta. Quan dius que es van retirar... Sí, aquí ho van intentar, va ser a finals d'octubre, em sembla, van entrar amb les excavadores, aprofitant que el carrer Llorer estaven fent obres, estaven asfaltant el carrer, i les excavadores van fer xum, i van... El que passa és que les veïnes allà, no els va caldre organització cap, es van ajuntant allà, es van posar al davant, els van dir... I nosaltres després hem demanat a l'Ajuntament i el que ens diu és que ho estan revisant, que segurament no el retiraran, però el pla era, vull dir que nosaltres hem vist fins i tot el contracte amb l'empresa que ho havia de fer, vull dir que el tenim, i vull dir que hi ha el pressupost i tot, vull dir, la idea és retirar els murets. Clar, retirar els murets, el parterre llavors desapareix i ja està. Però clar, no col·loquen bancs, no hi ha zones tampoc d'esbarjo per la canalla. Vull dir, hi ha un parc aquí, n'hi havia un altre i van retirar tot el que era mobiliari infantil, la zona de la Patac. Vull dir que la dinàmica és aquesta. Treuen les coses però no les posen de noves. A l'estiu, crec que és avinguda, sí, avinguda primavera, n'hi havia com diferents zones de joc infantil, amb columpis, coses d'aquestes. Doncs una de les zones ho van retirar. Va coincidir que estaven fent, que tocava, no sé com dir-li, una ruta per veure possibles refugis climàtics i tal, amb el districte. I li va preguntar, perquè havia sigut just el dia abans, com és que retireu això? No, perquè és un problema de pavimentació, perquè inunda els baixos, que són els baixos que són garatges, no sé què, no sé quantos, el terra no és firme, el terra de plàstic aquest ja s'ha de retirar, i no sé què. I deia, ja, però és que no esteu col·locant res més, vull dir que han passat mesos i no han col·locat res més, i el que et diuen sempre és que hi haurà una reforma del no sé què, no sé què, no sé quantos, que serà molt gran, molt xuli, molt no sé què, però en el futur, i el futur aquest no arriba mai. Uh-huh. Llavors el que fan és retirar mobiliari urbà perquè la gent es pugui trobar, perquè la canalla pugui jugar. O sigui, creus que clarament hi ha una directriu, no sé per part d'aquí, de fer com diguem més hostil l'entorn urbà? Mira, tota la Florida segur que no, però a la zona dels blocs t'asseguro que sí. Uh-huh. Perquè la zona dels blocs, els pisos buits, que no estan buits perquè estan ocupats, la majoria estan en mans de fons voltor. Que els fons voltors que tinguin un gran interès en comprar pisos a la Florida, doncs no sé, perquè les veïnes puguin viure tranquil·les, ni molt menys. La idea és que els blocs algun dia aniran fora, i el que estan fent és comprar sòl. Llavors el que estan fent és comprar inversió, i això sí que és una cosa totalment organitzada des de fa molts anys, que estan esperant, que igual sembla una loca, però que arribarà el dia en què bueno, ara la tenim, de fet, un projecte urbanístic que la Generalitat ha posat diners i l'Ajuntament de Hospitalet també, per reformar tot el que és aquest barri i el barri del costat. Un pla que s'han inventat amb el Samontà. Clar, parlen d'esponjament de la Florida, que no vol dir res, però jo me'n recordo de l'esponjament del Raval, i allà tenim una fantàstica Rambla del Raval, però abans tot eren edificis i allà vivia gent, i aquella gent van desaparèixer del barri perquè no la van reallotjar, perquè tota la gent que està en situació irregular, que no té contractes, que estan vivint 15 en un pis, tota aquella gent després no té solució. I llavors és el que ens preocupa, de que pugui passar aquí als blocs de la Florida, que tota la gent que no té un pis en propietat quedarà completament desemparada. Què en saps del pla del Samontà? Sabem molt poca cosa perquè formalment no ens han convidat a res. Uh-huh. Llavors, portem molts mesos intentant que ens donin informació, però tenim la que surt a la premsa. Uh-huh. Vull dir que tot és com molt vaga, sabem que hi haurà molta inversió de diners, sabem que hi haurà una actuació important aquí al barri, però no sabem, esponjament de la Florida, ampliació de la biblioteca, són coses que ja sabem, però que no sabem com es concreten, que tot és com molt vaga, i que l'ampliació de la biblioteca se'n porta parlant anys i anys, i ara sembla que amb aquesta injecció de diners es farà, però no sabem com es farà. Perquè heu provat a buscar documents públics? Del Samontà jo no estic trobant de moment, perquè van fer una roda de premsa però van donar informació com molt vaga. Bé, nosaltres ens movem a la de les taules sectorials i tal, i la consigna és una mica de que no arriba informació. Llavors la informació està arribant a través de la premsa i és molt vaga, molt general. Esteu a més taules sectorials, pel que dius? O... Sí, esteu a totes. Sí, esteu allà, però no... Sí, bueno, ho intentem, però és que de vegades n'hi ha alguna que es convoca dos cops l'any per inaugurar-la i per clausurar-la. Vull dir que són coses que no... I sobretot perquè l'Ajuntament utilitza aquests processos o aquestes taules de participació com un aparador per venir i explicar-te. Vull dir, jo he sentit el del pla del voluntariat a l'Hospitalet, no t'exagero, però igual 6 vegades. Vull dir que cada lloc venint t'expliquen el mateix. Llavors, quan tenen alguna cosa a explicar-te, et convoquen i t'ho expliquen, però no és realment un espai participatiu. Vull dir, no és un espai en què tu puguis aportar, o que el que tu aportis en forma de pregunta, d'opinió, queda constància en un acte, però no va enlloc. Perquè expliques és bastant unidireccional, no? Sí, total. Vale, estàvem parlant d'entorn urbà, espai urbà, com afecta la calor. Intentem posar també, dins de lo que, quan pensem en entorn urbà, és fàcil que ens focalitzem molt només en l'entorn dur, no construït. Parlem també de xarxes socials, infraestructura social, que se li diu, no? És a dir, vale. Xarxes comunitàries. Quin tipus... Bueno, primer, no sé si tu pots fer alguna relació amb impactes de la calor, i després també explica una mica la situació del barri, quin tipus de xarxes socials es veuen habitualment, o quin recolzament social, o si hi ha teixit familiar, teixit social. Jo crec que n'hi ha poc suport social. Vull dir que funciona a través de moltes entitats, i a l'Hospitalet, el barri de la Florida, em sembla que és el districte que més gasta en tercer sector. Llavors, tenim moltes entitats que venen a la Florida a explicar com s'han de fer les coses, a pintar-nos els murs dels blocs, no? Per dins no reformen res, però per fora te'l pinta, te fan un grafiti superxats i piruli que sortim a Time Out i en molts llocs, no? Però igual que deies que la relació era amb l'administració, amb l'Ajuntament, era unidireccional, aquí també és bastant unidireccional. Vull dir que aquí venen entitats a explicar, bueno, explicar no, però bueno, a fer activitats, a programar, a supervisar coses, però no tenen en compte com està vivint la gent al barri. No tenen en compte, pues, no sé, que igual la criatura pues, es passa més temps al carrer, també perquè de vegades són dinàmiques culturals, eh? Passa més temps al carrer i no pot estar fent, pues, no sé, retallables a casa seva tranquil·lament, no? No sé. Qui financia aquestes entitats del tercer sector? L'Ajuntament. L'Ajuntament? Sí, sí. I també són pràcticament sempre les mateixes. Quines són les... Agrupacions, vull dir, Contorno Urbano, l'altre no me'n recordo com es diu, Contorno Urbano i... Ai, no sé. I per exemple, Contorno Urbano són les que estan gestionant l'or que s'ha muntat aquí darrere, l'or de Matacavalls, on està el pont. Clar, tenir un or comunitari era una demanda de l'associació de veïnes. Aquesta demanda ens la van aparcar doncs, perquè ja muntaven des de l'Ajuntament el seu hort. L'hort comunitari, quan es va posar en marxa, doncs, van anar moltes veïnes a títol personal i nosaltres també hi vam anar com a Florida es Planta, com a associació de veïnes. I primer van estar tirant pilotes fora i al final se'ns va dir clarament que eren espais pensats a nivell particular, per cada veïna, no per entitats, no per associacions agrupades, que com a molt el que podien fer era quatre sòcies allò, pues, agafar la parcel·leta compartida. Però, clar, tampoc té massa sentit. Bueno, per nosaltres no tenia massa sentit, perquè és igual que se n'ocupi una persona que se n'ocupi un col·lectiu i així també dones visibilitat i una mica més impliques a més gent. Però bé, així funciona. Quin tipus d'actuacions, més enllà de les que has dit, no? Has parlat d'uns murals, has parlat d'aquest art comunitari, altres actuacions així rellevants que aquestes que facin al barri? Des de doncs com es diu, com monitors de lleure per la canalla, que munten activitats els dissabtes al matí, que si circ, que no dic que estic malament, vull dir que ja em sembla guai. Munten activitats pues això, dirigides com perquè la canalla pugui consumir aquella que estan bé, però que són, no sé com dir-te, que aquell espai de joc es dona just en el moment en què estan aquells monitors, en què està passant allò. Si la resta del temps la canalla surt a jugar al carrer, sempre hi haurà algú que els digui que no poden estar, perquè molesten, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Però en canvi, quan estan amb els monitors aquests, aquest espai de joc es pot donar. Quan en el fons l'espai públic hauria de ser perquè tothom el pugui fer servir en qualsevol moment. I qui diu la canalla també diu als joves, al vespre, jo què sé, doncs els adolescents també és normal que vulguin tenir un espai propi fora de la família o fora del que consideren que sigui l'autoritat. I aquests espais han de ser al carrer, vull dir, perquè, primer perquè no existeixen zones d'oci ni per adults ni per adolescents al barri, vull dir, existeixen discoteques però ja som com més fora, i perquè les discoteques també són bastant restrictives, perquè les discoteques automàticament o pagues una entrada o pagues una consumició associades a l'alcohol, que bueno, a la plaça igual també està associada a l'alcohol, vull dir que és una dinàmica cultural, però que està bé que existeixin aquests espais no regulats o no supervisats, perquè es donin situacions més espontànies. Ara que parles d'espais, podem fer una mica així ràpid repàs, dos tipus d'espais. Primer, espais a l'aire lliure de confluència habitual, o sigui, quins són els espais de trobada més... No, comencem per aquests. Mira, aquí tenim la plaça dels Blocs. N'hi ha com dues places, perquè és molt interessant perquè n'hi ha com 20 blocs, el que són els blocs Florida, s'ha creat com dos espais de plaça, i els dos es diuen plaça dels Blocs. Amunt trobes més... això és possible... però bueno, és així. Amunt trobes més comunitat llatinoamericana, i l'altra plaça trobes més comunitat gitana. Són bàsicament els dos espais, vull dir que després més avall n'hi ha el Parc de la Pau, i jo en allà sí que no veig que estigui, vull dir que en allà és com un públic més infantil, perquè en allà sí que n'hi ha columpios, coses d'aquestes, i en allà sí que és un públic com més infantil, i després a la que es fa fosc, com que és una zona, a Hospitalet, com a mínim a Florida, s'il·lumina molt poc. Quan arriba Nadal sí, però mentrestant els carrers tenen molt poca il·luminació. I llavors en allà sí que es donen situacions de, doncs, de trobada, no sé si adolescent, juvenil, que sigui. I clar, has dit que hi ha el públic infantil al parc, però aquestes dues places dels blocs és un públic juvenil o una mica... Familiar. Familiar. Sí. Ah, vale. Sí. Clar, el públic familiar, com més d'hora al matí, doncs són més mares amb caralla que van i tornen de l'escola, i més cap al vespre doncs és a mi més juvenil o més masculí. Ara hem parlat de llocs de trobada a l'aire lliure. Quan parlem d'espais comunitaris coberts o equipaments o comunitaris, per dir-ho així, que existeix? Hi ha pocs. Vull dir, municipals tenim l'Ana Díaz Rico, que és el centre municipal, la biblioteca, el centre comunitari que depèn de la Generalitat, que també és un espai molt gran, que té moltes possibilitats, i ara l'hem canviat perquè fins ara era com el casal de la gent gran. Llavors, des de fa uns anys la Generalitat està intentant subvertir una mica aquesta adequació. No se n'han sortit molt perquè la planta baixa continua sent com l'espai lúdic, i llavors els hem prohibit l'alcohol i els hem prohibit jugar amb diners, però bueno, tots són taules de senyors jugant al domino i a cartes. Mm-hmm. És a dir, que la presència femenina, i en canvi la planta de dalt, doncs són sales més petites i allà s'aprofita per fer més activitats dirigides. Mm-hmm. La biblioteca, el centre cívic i el centre municipal. I després hi ha espais d'entitats, com seria doncs, aquest nostre, Pomecia, que Pomecia sí que trenca bastant amb totes les normes establertes pel barri. És un espai en el que es poden programar activitats, però també és molt important perquè les pròpies veïnes tenen clau. I llavors, qualsevol situació de lo que sigui, poden fer servir l'espai, és a dir, que poden venir amb la seva clau, obren i fan el que hagin de fer. Si necessiten cuinar per una família, per el que sigui, perquè tenen una celebració i a casa no hi caben, doncs venen, com que tenim cuina, aprofiten i cuinen en equip. És a dir, que també hi ha unes normes associades de convivència, però poden fer servir l'espai pel que vulguin. Un altre dels usos d'aquest espai també és que quan hi ha un desnonament, encara que no vulguis, doncs és molt possible que part de l'equipatge que porti la gent acabi aquí. Com aquest també tenim la Lloret 31, que és un espai més de producció tèxtil, també està obert al barri, té la part de la cantina, en la que ara el que s'està fent és oferir menjars de tàper per a un preu supermòdic, un producte ecològic, de proximitat, vegetarià, i que més n'hi ha la Llumaneta, que depèn de... És un espai de... La Llumaneta és un espai, no vull equivocar-me, però jo diria que està vinculat a l'Església Catòlica. No sé si són els que regenten l'espai o no. I l'Escola de Vida, que fa activitats vinculades a això que diuen de la integració, no? Pues el tema dels idiomes i coses d'aquest tipus, tant per adultes com per canalla. I fan tot el tema de rebuda de nouvingudes. Parlant una mica més de l'espai Pomecia. Formalment, de quin col·lectiu? És d'algun col·lectiu, o és d'algun col·lectiu en concret, o de... una xarxa... De la comunitat, per exemple. De la comunitat, és. Sí. Espai de comunitat. Sí. I quin tipus d'activitats es fan aquí, principalment? Als matins hi ha un espai d'atenció veïnal, diguem, no? I llavors, sempre hi ha una permanència, i llavors poden venir les persones a informar-se de qualsevol tema. Disculpa, de qualsevol tema. Llavors, depèn de la demanda, se les pot redireccionar. Doncs, si és un tema legal, doncs, els dilluns a la Nadia Rigo, a l'escoleta jurídica. Si és un tema de menjar, doncs se'ls pot redirigir cap a la marmita. Aquí també hi ha una xarxa de suport veïnal, i el tema de les cistelles ecològiques, doncs, es pot vehicular. Nosaltres no donem menjar, però de vegades pots vehicular alguna part d'excedent de l'hort o alguna cosa d'aquesta manera. N'hi ha classes d'idiomes, fem classes d'àrab per canalla, que les fem aquí, també la Nadia Rico, fem classes de castellà per a nouvingudes, que això és una mica així com en obert, Vull dir que s'ajunten, és important perquè s'ajunten un grup molt, molt, molt diferent, vull dir que gent que just acaba d'arribar i no té ni idea de castellà, o mares que ja porten aquí més temps i que, pues, que necessiten comunicar-se amb l'escola. Què més fem? Moltes més coses. Les cistelles, els caps de setmana es troba el grup juvenil, que són altaveu jove, que tenen com la seva pròpia dinàmica, però sempre que ve gent jove, doncs una mica intentes que s'hi puguin integrar allà. No me'n recordo més, però bé. Bueno. Perquè la comunitat és per 2 anys, no?, cada comunitat. Sí. I quin finançament aporta? Ho saps? O sigui, vull dir, quin nivell de finançament? Estan parlant de... Bueno, si es pot dir el número? Jo no m'entreveig. Bueno, no sé. És un bon recurs. Sí. Vull dir que realment és important per aquest espai. Si no hi hagués comunalitat... No estaria aquest espai. No estaria aquest espai. Segurament. I sobretot, vull dir que potser l'espai en si sí, però no podries fer que passin tantes coses, perquè el que et permet la comunalitat és que hi hagin persones alliberades, tècniques, que dinamitzin aquest... El que passa que nosaltres, la mirada que tenim sobre el dinamitzar és molt diferent de com la pugui entendre l'administració, vull dir que nosaltres no fem res, sinó que el que facilitem és que es puguin donar aquelles situacions. Això també a vegades és molt imprecís, perquè de vegades tu t'agradaria que sortís una cosa i n'acaba sortint una altra. Doncs, bueno, també és que és així, vull dir que quan treballes en situacions més precaritzades és molt difícil que les coses comencin i acabin on tu vols, perquè les vides de les persones es mouen contínuament, i es mouen contínuament per feina, per discriminació, per el que sigui. Deixa'm mirar l'hora, que no vull, que m'has dit que havies de ser a 6:15, no? Sí. Doncs potser deixem aquí, perquè podríem estar xerrant molta estona.